Book 2 34 34 In de trein. In de trein. Is dat de trein naar Berlijn? Is dat de trein naar Berlijn? Wanneer vertrekt de trein? Wanneer vertrekt de trein? Wanneer komt de trein in Berlijn aan? Wanneer komt de trein in Berlijn aan? Pardon, mag ik er langs? Pardon, mag ik er langs? Ik denk dat dat mijn plaats is. Ik denk dat dat mijn plaats is. Ik geloof dat u op mijn plaats zit. Ik geloof dat u op mijn plaats zit. Waar is de slaapwagen? Waar is de slaapwagon? De slaapwagen is aan het eind van de trein. De slaapwagon is aan het eind van de trein. En waar is de restauratiewagen? Aan het begin. En waar is de restauratiewagon? Aan het begin. Mag ik beneden slapen? Mag ik beneden slapen? Mag ik in het midden slapen? Mag ik in het midden slapen? Mag ik boven slapen? Mag ik boven slapen? Wanneer zijn we bij de grens? Wanneer zijn we bij de grens? Hoe lang duurt de reis naar Berlijn? Hoe lang duurt de reis naar Berlijn? Heeft de trein vertraging? Heeft de trein vertraging? Heeft u iets te lezen? Heeft u iets te lezen? Kun je hier iets te eten en te drinken krijgen? Kun je hier iets eten en te drinken krijgen? Kunt u mij om 7 uur wekken? Kunt u mij om 7 uur wekken?